Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij, speel bewust 18+. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. NPO Radio 1. NTR. Zijn debuutfilm Girl was een voltreffer. En zijn nieuwste film Close werd in Cannes bekroond met de Grand Prix en met een 10 minuten durende ovatie. Het kwetsbare verhaal van een jongensvriendschap maakt een ware zegentocht langs de filmfestivals. Hier is Lucas Dont. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Lucas, je had al heel veel succes gehad met je film Girl en nu verovert je film Close de wereld. We kunnen het natuurlijk heel lang gaan hebben over alle prijzen die je inmiddels al hebt opgestreken. Inderdaad, de ovaties die je in Cannes hebt gekregen voor je films. Uh-huh. En nu ook voor Close. En over de Oscars die eraan komen. Nou, daar zullen we het wel over hebben, want dat hoort ook bij jou, bij de droom die je leeft een beetje, hè? Ja, absoluut. Die Oscars, dat is een beetje, dat is het decor van mijn kinderdromen. Ja, hè? Precies. Ja. Ik ben. Zoals je ook kan dromen van scoren in Camp Nou als Barcelona speler, kan je ook dromen over een Oscar winnen. En dat was jouw kinderdroom. Wat je net hebt gezegd is helemaal Chinees voor mij. Maar die Oscars, dat is, weet je, ik ben opgegroeid met echt een Amerikaanse cinema. Mijn vader, zijn lievelingsfilm was Witness met Harrison Ford. Zeker, over de Amish. Ja, absoluut. Ja. En mijn moeder die was volledig omvergeblazen door Titanic en de titelsong van Celine Dion natuurlijk daarbij. Dus die Oscars, dat is gewoon zo. Dat hoort een beetje bij de cinema waar ik ben mee opgegroeid. Ja. Dus die kinderdroom, dat is sterker dan jezelf. Hè? Dat is iets dat daar is gaan nestelen al vanaf dat je jong bent. Dus om nu België te mogen vertegenwoordigen met Close is gewoon super bijzonder. Ja, en daar kan je je neus voor ophalen. Je kan daar heel hoog over doen. Je kan ook zeggen, het is gewoon fantastisch om mee te maken. Ja, ik haal daar absoluut mijn neus niet voor op. Nee. Ik vind dat fantastisch net gewoon om die film daaraan mee te kunnen doen. Ja. En er zijn fantastische films voor mij die Oscars gewonnen hebben. Ik denk nog aan Moonlight, recent van Barry Jenkins. Een van mijn recente absolute hoogtepunten. Dus nee, ik doe mij heel veel plezier mee. Het is een beetje een carousel natuurlijk. En we proberen allemaal die flos te pakken. He, want we zijn met heel veel films en we proberen er allemaal aan mee te doen. Dus we gaan zien hoe ver we geraken. Maar we zijn ambitieus. Ja, we zullen het zien. En het zou me niet verbazen als het zomaar heel ver was. Maar goed, het kwartje kan ook net de andere kant op rollen natuurlijk. Dat weet je nooit precies van tevoren. Dat is moeilijk inschatten. Nee, ik voel wel, we hebben de film nu een paar keer in Amerika getoond. We zijn er eind augustus voor de eerste keer de film gaan voorstellen. En ik merk toch wel dat de reacties dat die heel goed zijn. Dat de film wel echt resoneert met het publiek daar. Het is natuurlijk een film over vriendschap. Na een periode in ons leven waarbij we allemaal vrij op afstand zijn moeten blijven. En ik denk dat opnieuw vinden van die connectie en van die intimiteit, ik voel wel dat daar op dit moment interesse in is. Ja, zeker ook na corona. Ja, absoluut. Ja. Zeker na die pandemie, hè, waar we uitkomen. Het is echt een film over die tederheid en het belang van die intimiteit. Ja, en van aanraken ook. Of dicht bij elkaar zijn. Ja, absoluut. Lucas, vertel even, want je bent de regisseur van de film en je bent de co-scenarist van de film samen met Angelo Thijsens. Wat was de conceptie van de film? Wat was het eerste zaadje wat geplant werd? Het eerste zaadje was eigenlijk, net zoals bij Girl, het verhaal van iemand anders. En in dit geval van vele andere jongens. Ik ben op een bepaald moment op een boek gestoten. Deep Secrets noemt dat boek. Waarin een Amerikaanse psycholoog eigenlijk 150 jongens volgt tussen de leeftijd van 13 en 18 jaar. En op 13 vraagt ze die om te spreken over hun jongensvriendschappen. En merk je gewoon dat die getuigenissen, dat die ongelooflijk kwetsbaar en teder zijn. Die jongens durven heel openlijk de liefde aan elkaar verklaren. En dan op 16, 17, 18 stelt ze diezelfde jongens diezelfde vragen. En voel je gewoon hoe dat emotioneel vocabularium verdwenen is. Ja. En merk je dan ook dat die jongens intussen tijd begrepen hebben dat die taal van emotie, dat we die in deze maatschappij heel hard koppelen aan het vrouwelijke of aan het, aan het vrouwelijke. Ja. En dat heeft mij heel diep geraakt. En ik denk dat Waarom heeft jou dat zo diep geraakt? Omdat ik denk ik zelf ook iemand was die op jonge leeftijd begon schrik te krijgen van intimiteit. Intimiteit dus in die jongensvriendschappen. In vriendschappen, laat het ons zo algemeen zeggen. En mij dan best wel op afstand hield. Terwijl dat ik daar denk ik ook echt wel vriendschappen door verbroken heb. Ja, het grappige is dat meisjes natuurlijk veel meer die intimiteit toelaten, hè? Ook in hun puberteit. Vriendinnen kunnen heel fysiek zijn met elkaar. Die liggen met elkaar, nou, dat is een beetje een clichébeeld, maar die liggen met elkaar in bed te giechelen of weet ik veel wat over jongens te praten. Maar daar zit iets heel fysieks en bijna verliefderigs zit eraan. En bij jongens zou je natuurlijk ook wel iets verliefderigs zijn kunnen zien, maar dat wordt op een wat ruwere manier dan op een gegeven moment allemaal geuit. Ja, er zijn natuurlijk altijd de fantastische tegenvoorbeelden die de stroom weerstaan. Zeker. Maar het is wel waar dat de beeldtaal die opgebouwd wordt rond een vrouwelijke verbeelding, dat die wel sensueler is. En de beeldtaal rond mannelijkheid, dat we dan al vaker gewoon zijn aan het beeld van een gevecht. Als we het journaal opzetten, worden we dagelijks geconfronteerd met mannen die oorlogen uitvechten met elkaar. Of taalgebruik gebruiken waarin een soort machtsvertoon zit. Je las dat boek. Je was daardoor geraakt. Omdat je ook jezelf erin herkende. Of misschien wel een universeel verhaal erin herkende. Wat wilde je? Hoe werd dat vervolgens een film in je hoofd? Ja, dingen worden een film in jouw hoofd. Dat is nou eenmaal jouw afwijking, maar goed. Inderdaad, ik denk al best vaak in cinema. Ja. Mijn leven is daar vrij hard naar georiënteerd. Ja. Ik probeer in alles een film te vinden natuurlijk. Dus ik graaf diep. Maar eigenlijk, vooraleer ik filmmaker wou worden, wou ik danser worden. Dus cinema is eigenlijk een klein beetje mijn plan B. Want je had de fysiek niet om danser te worden? Dat weet ik niet. Misschien niet, maar ik ben eigenlijk nooit zo ver gegaan. Okay. Ik denk, op de leeftijd van 12 ben ik gestopt met dansen. Omdat ik merkte dat in dat dansen mijn heel vrouwelijke manier van bewegen naar voren kwam. Dus dat was ook al een concessie aan de maatschappij? Ja. En dat daar dan, dat vrij ongemakkelijk was voor sommige mensen rondom mij. En daardoor dan ook ongemakkelijk voor mezelf. Dus ik heb dat dus dansen. Dat was ook alweer jouw offer aan het aan het mannelijke eigenlijk. Aan het schijnbaar mannelijke. Ik had op dat moment niet de dapperheid om te zeggen van, weet je, ik geef niet om de meningen rondom mij. Ik ga gewoon verder met die droom. Ik heb die droom geparkeerd en ik ben een andere gaan navolgen. Nu, die dans die blijft wel ergens centraal staan, omdat ik film wel heel hard benader vanuit het choreografische. Dus wanneer een film in mijn hoofd ontstaat, dan gebeurt dat altijd eerst via beweging, via contrast van beweging. En probeer ik eerst een soort choreografie te schrijven. Dat is fascinerend. Dus jij leest zo'n boek over een thema waarvan je meteen denkt, dit hier kan ik iets mee, of hier wil ik iets over vertellen. Ja. En wat je eigenlijk meer ziet is misschien beelden. Klopt. Hoe die jongens naast elkaar zitten in de klas. Op een gegeven moment gaat het over een vriendschap tussen twee jongens. hoe hij op een gegeven moment door het bos rent. Ik haal nu gewoon even wat beelden uit die film. Maar je ziet die beelden veel al eer je het verhaal eigenlijk ziet. Klopt. Eigenlijk het eerste beeld dat ik ooit zag voor deze film was twee jongens die rennen tussen de bloemen. Ja. Ik denk onderbewust, omdat dat een herinnering is uit mijn eigen jeugd. Ik ben zelf opgegroeid op het Vlaamse platteland. En ik heb zelf ook met vrienden tussen in de bossen en tussen de natuur gerend. En als ik daar dan verder over begin na te denken over dat beeld, en over die bloemen bijvoorbeeld, dan merk ik, dat is eigenlijk ook wel een beeld dat bijna iconisch is voor een kindertijd. Twee jongens die in een soort kleurboek beland zijn. En als ik dan nog verder denk, dan zie ik de bloem ook als een prachtig symbool om fragiliteit, kwetsbaarheid uit te drukken. Dus ik merk als ik dat beeld begin te ontleden, dat er eigenlijk al best veel dingen in zitten waar ik misschien mee aan de slag kan dan voor andere beelden die later komen. Het is waanzinnig dat jij en een heel abstracte denker bent en een heel analytische denker. Ja, je ziet eigenlijk een heel abstract. Of je ziet een beeld voor je waar eigenlijk geen woord aan te pas komt. Dat alleen maar beeld is. En vervolgens deconstrueer je dat in je hoofd meteen tot de betekenis van alles. En wordt het een verhaal. Ja, dat is natuurlijk een proces dat zich afspeelt over wel wat tijd. Hè? Want sommige beelden komen en dan interpreteer ik ze pas later. Het is natuurlijk een film die enerzijds die enorme tederheid in die vriendschap toont. En dan anderzijds ook hoe die vriendschap uit elkaar rafelt. Dus die tederheid, daar ben ik dan natuurlijk ook wel naar op zoek. Dus misschien kijk ik dan ook bewust anders naar de beelden die opkomen. En denk ik dan van, die bloemen, dat is misschien wel een interessante manier om dat te benaderen. Dus beweging, bijvoorbeeld, in het begin zijn die twee vrienden echt één. Ja. Hè, zijn die bijna constant samen in beeld. En langzaam in de film worden die steeds meer uit elkaar getrokken. Precies. Dan is het opgroeien wat er overheen gaat. En wat een wicht kan drijven. En wat je tot keuzes kan dwingen die misschien niet de fraaiste zijn. Maar wat nou eenmaal gebeurt. En wat de maatschappij van je vraagt. Wat testosteron met je doet. Nou, al die dingen spelen een rol. Maar het mooie is, er zijn talloze mooie dingen aan die film. Maar inderdaad de choreografie waarin je die vriendschap schetst in het begin is natuurlijk schitterend. Waarbij je eerste reflex, mijn eerste reflex is, waar ik mezelf dan meteen op corrigeer van, zijn ze verliefd op elkaar? Is het nou een stelletje? En dat je dan meteen, dat ik mezelf dan meteen op corrigeer en denk, wat ongelooflijk kortzichtig gedacht. Dit is gewoon hoe het leven is. Ik bedoel, je kan gewoon heel intiem zijn, zeker ook op die leeftijd, zonder dat daar nog al een hele seksuele of amoureuze connotatie bij is. Ja, maar ik denk ook dat dan helemaal niet zo kortzichtig is. Omdat ik denk dat we ook zo geconditioneerd worden om te kijken. Mm-hmm. Ik denk, wij hebben gewoon heel weinig zo'n beelden voorgeschoteld gekregen al. Beelden van een absolute intimiteit tussen twee jongens die niet per se gelinkt is aan seksualiteit. Dus het is ook een soort van, het is bijna exotisch om die beeldtaal te ontdekken in een vriendschap. Als je kijkt naar de filmgeschiedenis, naar bijvoorbeeld portretten van jongens van die leeftijd, prachtige films, hè? The 400 Blows van Truffaut, Ratcatcher van Lynn Ramsey, zijn heel, heel mooie films. Maar bijvoorbeeld ook in die films, als we op zoek willen gaan naar sensualiteit in vriendschappen, de vriendschappen rondom hen, dan merk je, die vind je moeilijk terug. Dus ik denk dat we gewoon nog niet altijd die beelden genoeg te zien krijgen, vooral. Nee. Lucas, hoe oud ben je? 31. Want je hebt vast nagedacht over je carrière als filmmaker toen je jonge filmmaker was. Ik moet altijd denken aan Quentin Tarantino. Die ongeveer al als een hele film, zijn hele carrière in 10 films vooruit gepland had. En ook altijd zijn film aankondigt als de 6e film van Quentin Tarantino. De 7e film van Quentin Tarantino. Mm-hmm. Had je verwacht dat je op je 31ste hier al zou zijn met deze film? Ik moet zeggen, ik was zeer persistent. Mm-hmm. Want toen ik dan echt voor die droom van filmmaker ging, effectief op 13. Ja. Op 15 had ik een scenario geschreven. Ik was ongelooflijk gefascineerd door het horrorgenre. Op 13 wist je dat je geen danser zou worden? Wist ik dat ik voor filmmaker zou gaan. Ja, precies. En ambitie is jouw middelneem. blijkbaar. Ambitie is my middle name. Ja. Op 15 had ik een horrorscenario geschreven. Dat noemde Bloed en Wijn. Prachtig scenario. Ja. Ik had het toen ook naar een van de grootste Vlaamse filmproducenten opgestuurd. Want zo was ik dan ook weer. Met zelfs nog een nota bij. Mijn moeder had mij ook geholpen. En zo ging dat dan. En die producent was dan ook nog zo lief om mij te laten weten dat het nog niet voor nu zou zijn. Waar ik heel dankbaar om ben. Maar dat was altijd een beetje de tendens. Ik wou gewoon... Al vanaf dat ik het kon, wou ik eigenlijk al meedoen. Wou ik al films maken. Ik heb altijd geprobeerd om zo snel mogelijk op een set te kunnen staan. Ja, en ook al zo jong, want ik vind je dan jong... al tot zulke diepte te geraken in je film. Of kan je niet anders? Ja, ik ben langzaam... In het begin dacht ik dus van... Oké, ik ga films maken, ik ga cinema maken... Om te entertainen. Hè? En eigenlijk dan dus ook om een beetje in te vluchten. In zo'n donkere zaal. Even 2 uur verdwijnen in een andere realiteit. Zoals Titanic. The master of entertainment. Maar dan denk ik dat... Ik was een vrij eenzame puber... Die het gevoel had dat hij niet echt bij de groep van de jongens hoorde... en ook niet echt bij de groep van de meisjes. En dat was iets waar ik als tiener niet echt over kon spreken. Ik probeerde mee te doen en ik deed daar mijn best voor. En ik denk, toen ik dan in de filmschool kwam... en films ontdekte zoals die van Chantal Akkerman... en ook meer Franse cinema... Mm-hmm. Dan begon ik ook te zien van, film kan ook wel echt iets anders zijn. Het kan ook een plek zijn waarin dat je jezelf terugvindt. Ja. Waarin dat je iemand anders leert kennen. Ja. En die kracht van film ook als perspectief, die ben ik dan zelf meer beginnen onderzoeken. Dus ik denk dat ik nu films maak waarin dat ik dingen zeg die ik ooit niet kon zeggen. Ja. Waarom het ook choreografie is. Ik bedoel, waarom zou je iets dansen als je het ook kan zeggen? Je hebt die beweging nodig blijkbaar om je diepste gevoelens te uiten. En alleen heb je die beweging in film gevonden. Ja. Ja. Nu, ik dans nog, hè. Ik dans op feestjes. Hè. Vanaf dat Rihanna opkomt, zal ik staan dansen. En dat is ook belangrijk voor je? Dat is meer dan gewoon een avond doorkomen? Is dat een uitingsvorm voor je, dansen op feestjes? Ja, eigenlijk wel. Voor mij is dat een soort bevrijding. Ook omdat ik nu veel ongecontroleerder dans en beweeg dan hoe dat ik als tiener bewoog. Als tiener was ik een soort mime-artiest. Ja. Die deeltjes van anderen rondom mij probeerde nabootsen en kopiëren. Dus nu denk ik dat ik dat los heb gelaten en veel vrijer durf bewegen. Ja, je wezen zit ook in dat dansen. Dus als tiener was je nog bezig met kopiëren wat anderen van je verwachten. En nu kan je jezelf zijn als je danst. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is wat, hè, Lucas? Het jongens, leven. Toch? Het is toch wat? Om jezelf te vinden, om te weten wat je moet in de wereld. Hoe je je tot alles moet verhouden. Hoe je die waanzinnige ambitie in jezelf moet kanaliseren. In jouw geval. Ja, er komen veel dingen ons pad op. En ik denk, als je jong bent en je komt voor de eerste keer op die speelplaats... Ja. Dan word je ook voor de eerste keer geconfronteerd met een microcosmos van onze samenleving. Een samenleving die toch wel verticaal is en waarin dat we onderverdeeld zijn in groepen en labels en gecompartimentaliseerd. Mm-hmm. En ik denk, ja, dat voor sommigen... Daar gewoon niet altijd even goed werkt. En ik was één iemand voor wie het minder werkte. Ja, maar je hebt er toch ook wel weer iets van gemaakt vervolgens. Absoluut, moet er altijd iets van maken. Hè? Moet er altijd iets van maken. Hoe worden die bewegingen die je dan ziet, hè? Als je eerste beelden, hoe wordt dat een verhaal? Want je moet er toch op een gegeven moment een verhaal van maken. Ja, ik denk dat ik heb één grote muur in mijn bureau. En daar kleef ik graag kaartjes op. Dus ik ben eigenlijk aan het puzzelen met woorden en soms met beelden. En in het begin kan dat soms heel ja, kan ik dat niet vinden? Kan ik vinden van, oké, er zijn stukken, maar ze zijn nog geen geheel? En dan langzaam voel ik van, ah, oké, deze choreografie begint op iets te slaan. Nu beginnen we echt iets te zeggen en ook iets precies te zeggen. Ik probeer mezelf altijd te herformuleren, opnieuw en opnieuw. Ja. Om eigenlijk, want in het begin als ik iets formuleer, kan dat soms heel general of vaag zijn. Mm-hmm. En door te herformuleren, ik doe dat natuurlijk ook samen met mijn co-scenarist Angelo Thijssen. Ja. Maar kom ik soms tot een veel preciezere uitdrukking van wat ik eigenlijk wou zeggen. Dus je komt, het is precies wat ik zei, dat abstracte en aan dat analytische. Je hebt gewoon een beeld waar geen woord aan te pas komt. En dat ga je net zo lang deconstrueren totdat je het helemaal hebt ontrafeld en helemaal snapt wat je daar eigenlijk mee wil zeggen. Klopt. En dan wordt het een verhaal. En dan wordt het langzaam een verhaal. En ik denk dat duidelijk was voor deze film dat het enerzijds over een vriendschap zou gaan. Ja. En dan anderzijds over de herinnering aan een vriendschap. Omdat die twee wou ik in relatie laten staan tot elkaar. Dus ik weet dan wel van, oké, deze dramaturgie dringt zich op als een tweeluik. Waar bijvoorbeeld bij Girl de dramaturgie voor ons al snel een spiraal was. Een spiraal die, een kolk die sneller en sneller begon te bewegen, waarin het personage zich bevindt. Bleek hier van, oké, er is een dramaturgie in twee delen. En die twee delen die staan, die hangen aan elkaar. Maar ze staan ook los van elkaar. Maar de film transformeert midweg. Ja. Wat een best aparte dramaturgie is. Dus dan, that's exciting. Hè? Ja. Daar ben je excited door. Maar het is ook wel moeilijk, omdat het is iets wat je ook niet per se kent. Dus je bent dan wel op zoek naar van, oké, hoe laat ik al die puzzelstukjes in elkaar vallen? Ja, en dat is de grote klus tijdens het scenario schrijven. Ja, ja. Ik hou ook van puzzelen, dus... Ja. En je houdt ervan om lang en diep over zoiets na te denken. Ja, omdat ik denk dat er in deze wereld heel veel beeld is. Heel veel content. Mijn lief werkt voor televisie. Ja. Dus ik zie aan wat een razendsnel tempo... Jouw lief is creatief directeur bij VTM, hè? Klopt, ja. Klopt. Dat is een beetje onze commerciële zender. Ja. Dus ik zie aan wat een razendsnel tempo dat zij programma's moeten maken. Want natuurlijk... Op televisie is er altijd content. Ja. En dan vast, ja, ik werk dan 3 jaar aan 1 uur en 45 minuten. Dus ik best wel echt het contrast. Ja. Maar ik hou er gewoon van om aan één iets te werken gedurende een lange tijd. En dat wel die heldere uitdrukking te laten zijn van wat ik wou communiceren. Ja, dat je het helemaal duidelijk hebt voor jezelf. Wat het moet zijn. En dan nog zal iedereen het anders interpreteren. Hè? Want dat film... is het fantastische van kunst. Ja, een film is natuurlijk ook... Of een werk is natuurlijk ook de ogen die er naar kijken. En het perspectief waarmee je naar een film kijkt. Maar ik hou wel van... In een wereld die zo vol zit van beelden en van content... Mm-hmm. Hou ik er wel van om 1 uur en 40 minuten in de wereld te zetten... waar dat ik heel hard achter sta. Zeker. En waarin je aan de ene kant diep de binnenwereld ingaat... en toch ook master of entertainment bent. Want dat ben je ook. Ik bedoel, de Titanic zit er ook nog gewoon in. Het is misschien een beetje verkleed als een arthouse film... maar het is ook heus nog gewoon Titanic. Toch ben je mee eens, toch, Lucas? Vind ik heel goed dat je dat zegt. Ja. Ben ik heel blij om. Ja. Die Titanic die zit er inderdaad nog ergens diep van dat binnen. Is, dus ik pak hem mee. Dat is het ook gewoon, op zijn eigen manier. Ik heb nog heel veel vragen. Ik praat met Lucas Don, zeg ik nog even, dames en heren... over zijn schitterende film Close. Maar het wereldnieuws, Lucas, gaat ook door. En daarvoor hebben we Jeroen van Kan hier. NPO Radio 1. Aluminiumfabrikant Aldel in Delfzijl heeft uitstel van betaling gekregen van de rechter. De afgelopen weken heeft het bedrijf geprobeerd de betalingsproblemen op te lossen, maar dat bleek tevergeefs. Aldel produceerde al een tijd zelf geen aluminium meer door de hoge prijzen van energie. 120 mensen kwamen daardoor op straat te staan. De directie hoopt nog op een doorstart. Een curator gaat nu onderzoeken of er overnamekandidaten zijn. Honderden mensen hebben in het noorden van Frankrijk de herdenking bijgewoond van de vermoorde 12-jarige Lola. Het meisje verdween half oktober in Parijs en later werd haar lichaam gevonden in een hutkoffer. Een 24-jarige Algerijnse vrouw wordt verdacht van moord, verkrachting en marteling. 25 freelance journalisten hebben sinds begin vorig jaar camerabeveiliging en of een noodknop gekregen vanwege bedreigingen. Platform Persveilig bevestigt dat na berichtgeving van Trouw. De krant had de cijfers opgevraagd naar de intimiderende video van Forum voor Democratie Kamerlid Gideon van Meijeren. Forum zette gisteren een video online waarin een SBS-journalist werd weggezet als rioolrat. En in Amsterdam rijden door een storing in het verkeersleidingssysteem geen metro's, meldt vervoerder GVB. De storing begon rond 5:00 vanmiddag en is nog altijd niet opgelost. Hoe lang het gaat duren is niet duidelijk. Het lijkt er niet op dat de passagiers gestrand zijn in de metro. Storingen in het systeem komen vaker voor. Daardoor stonden eerder dit jaar en vorig jaar regelmatig metro's stil. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 3 kwartier. Ze zijn daar bezig met wegwerkzaamheden. Dus ze zijn bezig met een spoedreparatie waardoor de rechte rijstrook dicht is. Je kunt omrijden via Gorinchem en Baalwijk over de A27 en de A59. Ja, ik spreek verder met Lucas de Hond, Vlaams filmregisseur uit Gent. Zijn tweede grote speelfilm met heel veel succes in Cannes gedraaid zag worden. Daar won je de Grand Prix. Mm-hmm. Je vorige film was daar ook al heel erg succesvol. En deze film, Close, ook weer. En die gaat nu vast een zegentocht maken. Maar we hebben het over de inhoud en over wat voor film het is. Het is een film over een hele lieve, kwetsbare, intense vriendschap tussen twee puberjongens, 12, 13 jaar. En wat er vervolgens gebeurt als je dan op de middelbare school zit en het leven eroverheen gaat. En niet alles blijft altijd zo idyllisch als het in het begin is. Wat natuurlijk het ongelooflijke is, Lucas, want je vertelde dat jij eigenlijk begint te denken in beweging, als een choreograaf eigenlijk. Vroeger wilde je danser worden. En je ziet die beelden en langzaam deconstrueer je die beelden helemaal totdat je ze ontrafeld hebt en begrepen hebt eigenlijk en er een verhaal van maakt. En dat verhaal ga je vervolgens aan ons vertellen. Het ongelooflijke is hoe je mensen laat acteren in je film en kinderen laat acteren. Toch een hele speciale kunst. Maar ik stel me ook voor hoe moeilijk het voor jou moet zijn als je die beelden al in je hoofd hebt gezien, eigenlijk zelf al hebt meegemaakt, om ze vervolgens na castings, na locatiebezoek, na gesprekken met cameramensen, na repetities, weet ik veel, het eindeloze proces wat er aan vooraf gaat voor het moment dat je eenmaal daar gaat draaien en ze dan te kunnen reproduceren. Ja, dat moet een helse klus zijn, Lucas. Het is een heel interessant proces. Omdat natuurlijk langzaam doorheen het proces wat je nu benoemt, wordt de fictie steeds een stapje echter. De fictie wordt steeds reëler. Want natuurlijk heb je een bepaald beeld in je hoofd wanneer dan je scenario schrijft. Maar in realiteit, tijdens het draaien is dat altijd anders dan wat je in je hoofd had. En dat weet je. Dat is een soort vloeibaarheid in het begin die ook belangrijk is om open te staan voor al die dingen die jouw pad opkomen. Ja, maar je bent super ambitieus. Mm-hmm. En ik verdenk je ervan dat je ook wel een beetje een control freak bent. Mm-hmm. Dus dan moet het ook moeilijk zijn voor jou om die vloeibaarheid toe te staan. Of kan je dat heel goed? Ik denk dat ik zeer bewust de mensen rondom mij kies. Mm-hmm. Hè, mensen waarvan ik weet, oké, daarmee kunnen we samen dat scenario omtoveren tot een film. Want dat is uiteindelijk wat er moet gebeuren. Maar dan ook wel vertrouwen op die mensen. Want anders is dat echt onmogelijk. Film is een groepswerk. Ja. Natuurlijk, ik zit hier en ik babbel erover. Ja. Maar een film is echt iets wat je in groep maakt en doet. Dus moest ik... Dat weet ik. En als ik daar niet voor opensta, dan kan die film er niet komen. Dus het werk van bijvoorbeeld Frank van den Ede, de cameraman, die voegt ook iets van zichzelf toe. En dat vind ik net fantastisch, omdat die film dan ook echt begint te leven. En met leven bedoel ik ook anders wordt dan exact hoe ik het mij had ingebeeld. Ja. Waar net het schone ligt. Ja. Die verrassing. In de verrassing ook. Ja, ja, absoluut. Precies. Dus jij hoeft geen exacte kopie te zien van de beelden die je ooit in je hoofd had. Maar bijvoorbeeld als een decor in mijn hoofd, als dat echt rood is, dan zal ik ervoor zien dat dat rood is. Ja. Maar tegelijkertijd, Als de jongens bijvoorbeeld tijdens een scène een andere richting uitgaan omdat dat beter voelt voor hen, dan sta ik daar super open voor. En die jongens nemen hun eigen fysiek en hun eigen acteertalent en hun eigen interpretatie van die rol mee. Wat zeker natuurlijk die ook deels van hun is. Ja, en ik denk dat het ook duidelijk was. De jongens hebben heel vroeg in het proces het scenario gelezen. Ja. En dan was duidelijk ook direct, we hebben daarover gebabbeld, hè, over vriendschap. Ja. Dat staat ook centraal in hun leven natuurlijk. En ik heb hen ook direct gezegd van, kijk, als er dingen zijn die jullie anders aanvoelen, anders zouden zeggen bijvoorbeeld, mm-hmm, want ik ben geen 13 meer. Nee. Dan wil ik dat jullie mij dat zeggen. En ik herinner mij een concreet voorbeeld. Er is op een bepaald moment in het begin van de film een scène waarbij het personage Leo, het hoofdpersonage, aan zijn beste vriend... Gespeeld door Aiden Dambrin. Spreekt zijn naam goed uit, ja? Absoluut, ja. Fantastisch. Een verhaal vertelt omdat de andere jongen niet kan slapen en een beetje aan het tobberen is. En het verhaal dat ik had geschreven, dat zag Aiden niet. Hij zei tegen mij, dat zou ik nooit zeggen, zoiets. Nee. En dan zei ik, oké, en hoe zou je het dan wel verwoorden? En zei, ik zou een verhaal vertellen over een eend. En ik zei, een eend. En dan zijn we daar absoluut voor gegaan. Omdat ik dat ook heel schoon vond. Dat zijn verbeelding ook een toevoeging werd aan, ja, wat er geschreven stond. Dus voor mij is het heel belangrijk om iedereen om wel heel duidelijk een richting te geven. Want dat is uiteindelijk ook mijn en hoe geef je een richting? Ik denk door... Aan jongens van 12, het is natuurlijk op zich... Ja, door hen te herinneren bijvoorbeeld aan... gewoon aan het bestaan van een scène, waarom bijvoorbeeld. Of de tonaliteit, de kleur van de scène. Is het een donkere vrolijk scène moment? Is het een moeilijker moment? Dus gewoon... En ja, natuurlijk, iedereen werkt op een andere manier. Ik werk anders met bijvoorbeeld... Léa Drucker, een grote Franse actrice, als ik werk met Emily de Ken. Gewoon omdat dat andere persoonlijkheden zijn. Maar ik probeer iedereen, naarmate dat ik die leer kennen natuurlijk ook in de voorbereiding, meer richting te geven en tegelijkertijd een soort vrijheid. Ja, het ongelooflijke is, vaak is het zo als kinderen niet zo goed geregisseerd worden als ze door jou geregisseerd worden, is hun tekst vaak een beetje opgedreund, heb ik het idee. Dat is bij jou helemaal nooit het geval. Het is volstrekt natuurlijk... En er is natuurlijk een ongelooflijke... Ja, hoe zal ik het zeggen, zonder al te pathetisch worden... rijkdom in hun gezichtsuitdrukkingen. Ja. Die jij heel... of jullie, jij en de cameraman en wie er verder bij betrokken zijn... heel secuur vastleggen. Hoe krijg je het voor elkaar op die set... dat allemaal zo gebeurt? Ik denk dat... Eigenlijk het grootste werk gebeurt naast de set. Voor de set. Omdat ik denk, wij hebben maanden... Dus we hebben ze gekozen in februari, denk ik. Ze hebben het scenario gelezen. En dan hebben wij eigenlijk heel veel dagelijkse dingen samen gedaan. We hebben pannenkoeken gemaakt. We zijn gaan wandelen aan de zee. Spaghetti gegeten. We hebben die connectie... Die connecties die je in de film ziet, niet alleen tussen hun, maar ook met bijvoorbeeld de volwassen acteurs, ja, die hebben we opgebouwd. Ja. Ten eerste. En ik denk, daar komt natuurlijk ook een soort vertrouwen bij. Want naarmate je elkaar beter leert kennen, komt dat vertrouwen er. Niet alleen in elkaar, maar ook bij hen. Dat zij weten enerzijds waar de film over gaat, waar de scènes dus over gaan, maar ook in hunzelf. In dat als ze iets voorstellen, dat kan, dat dat een plaats heeft. Dat er ook nog altijd een montage is waarin ik hen monteer. Dus dat ze ook kunnen dingen voorstellen die misschien niet helemaal juist zijn. Mm-hmm. En dat niet erg is. En ze moeten zich een beetje als een vis in het water voelen. Heel vertrouwd. Ja, en ik denk gewoon dan ook op set wel... hebben we natuurlijk heel goede begeleiding. Een beste vriend van... Een van mijn betere vrienden geeft theaterles en is ook zelf kinderpsycholoog. En die heeft samen met ons de castings gedaan, mm-hmm, en werkt ook met ons op set. Dus dat is iemand die de jongens ook samen met mij begeleidt. Want je hebt natuurlijk enerzijds de acteurs, maar je hebt ook natuurlijk alles wat daar technisch rond gebeurt. En ik denk dat we zo proberen gewoon zoeken naar authenticiteit en samen die momenten proberen bouwen. Ja. Hou je van de tijd op de set? Hou je van het draaien? Of vind je het ook zwaar? Het is niet te onderschatten. Nee. Maar ik hou heel hard van acteurs. Ik hou heel hard van werken met acteurs. En iets tot leven zien komen dat je geschreven hebt. Dat soms helemaal anders is dan dat je het je had ingebeeld. En soms net daar keidicht tegenaan leunt. Ja. Dat is natuurlijk wel een magisch onderdeel van films maken. Ja. Dus langzaam die film, dat scenario waar je dan zo secuur aan weg tot leven zien komen, dat vind ik wel heel bijzonder. Het is wel grappig. Ik denk wel dat jij iemand moet zijn die van mensen houdt. Omdat je eigenlijk zo geniet van het feit dat de beelden die je aanvankelijk in je hoofd had, dat die uiteindelijk natuurlijk toch tot iets subliems leiden, maar toch vervormen door alle mensen die erbij betrokken zijn en die hun eigen interpretatie daaraan geven en hun eigen ding ermee doen. Maar daar, je houdt van dat proces van met z'n allen. Ja, omdat dat het proces is waardoor films gemaakt worden. Ik denk, het is anders als schilderen bijvoorbeeld, waarbij dat je zelf alles aanbrengt, controleert, doet. Ja, maar er zullen ook vast filmregisseurs zijn die als tirannen op die set staan en de hele tijd mensen heel erg hun kant op dwingen. Maar ik denk, het is altijd die balans vinden tussen iedereen zijn plek geven. Een cameraman, iemand die geluid doet, iemand die licht wil zetten. En tegelijkertijd altijd het belangrijkste bewaken. Het belangrijkste is natuurlijk de acteurs, is het verhaal, is wat er op het beeld tevoorschijn komt, te zien komt. Ja. Het zijn natuurlijk, weet je komt uit dat schrijven. Schrijven doe je alleen, in mijn geval met twee, samen met Angelo. En dan zo'n set, het is best veel mensen natuurlijk, waarmee je samen een energie opbouwt om iets te creëren. En dat probeer je altijd zo goed mogelijk te doen. Hè. Probeer je iedereen in dezelfde richting te laten kijken. Lucas, nu ben je 31. Het is nog maar 15 jaar geleden dat je een jong op de middelbare school was. Die dus niet helemaal zijn plek kon vinden. Niet precies wist waar die bij hoorde. En misschien ook niet helemaal begrepen werd. Vind je het niet soms ongelooflijk dat je nu gewoon zo vloeiend eigenlijk het middelpunt van zo'n kleine gemeenschap kan zijn? Ik denk het voelt voor mij, het is een soort van bevrijding voor mij om te kunnen spreken over de dingen waar dat we films over maken. En ook om te voelen hoeveel liefde en resonantie dat daarvoor is. Ik denk dat ik lang mijn kwetsbaarheid als een soort van zwakte heb gezien. En dat door daar nu films over te maken en dat te tonen dat ik me meer bewust ben van het omgekeerde. Dat het een superkracht is. Eigenlijk wel. Ja. En natuurlijk, dat is iets gezegd. En je blijft dat proberen nastreven. Hè? Iedere keer opnieuw. En je moet je daar ook iedere keer opnieuw aan herinneren. Dat zo is. Maar ik ben gewoon super blij dat ik films kan maken. En dat die een publiek vinden. Ja. Laten we even, als je het goed vindt, Lucas. Luisteren we even naar een stukje Celine Dion. Met My Heart Will Go On. En dan na een minuutje of zo laten we zakken. Maar laten we wel zachtjes aanstaan. En dan praten we daar even over. En dat gaan we zeker doen. Perfect. Okay. Over dit liedje. Net voor de climax, zeg je. Nou ja, nee. Minder dol op dan jij. Oké, laat even. Het is nog even eigenlijk, hè. Voordat ze helemaal losgaat, hè. De opbouw is wel fantastisch, natuurlijk. Vind je het zo mooi? Ik vind dat wel top, ja. Maar ik koppel het ook aan voor mij een enorme. Een herinnering van een evenement, cinema als evenement. Vertel eens even. Ja, Titanic was op dat moment echt wel, denk ik, een centraal evenement in vele levens. Hè? Mensen gingen massaal, beleefden massaal deze film in de cinema. En die liefdesgeschiedenis. En voor mijn moeder was het een belangrijke film. Het was een film die ze ging gaan kijken. En ze had op dat moment in haar leven, denk ik, echt nood aan een groot liefdesverhaal. Waarom? Omdat ze aan het scheiden was van mijn vader. Was dat een verdrietige scheiding? De scheiding is altijd verdrietig. Maar... ja, ik denk dat ze daar zo goed mogelijk hebben als twee volwassenen proberen mee omgaan. Maar ja, het is nooit fijn natuurlijk. Hè. Het is... En de romantiek was ver weg in haar leven op dat moment. Ja, ik denk het wel. En ik denk, ze was naar Titanic geweest. En ik herinner me dat ze terugkwam van die film. En ik zag gewoon dat de impact van de film op haar gezicht. En sinds die avond wou ik geen enkel bedverhaal meer. Ik wou alleen nog maar scènes van Titanic. Ik wou alleen nog Had je hem zelf gezien of nee, niet? Nee, totaal niet. Dus ik heb de film eigenlijk pas vele jaren later gezien. Echt? Ja. Dus die film heeft jouw leven veranderd omdat je zag wat voor een indruk hij op je moeder had gemaakt. Klopt, ja. De impact die film heeft gehad op mijn moeder. En dit liedje was een hit toen, dus dat kende je. Ja, dat liet ze mij wel horen. Dus daar heb ik wel... Dat lied is voor mij heel hard gekoppeld aan de film, natuurlijk. Bij dit lied staan... staat Leonardo DiCaprio, staan zo met z'n tweetjes... staan ze zo daar op dat dek van dat schip zo... Klopt. In de wind te waaien. Ja, fantastisch, toch? Ja, schitterend. Ja. Ik ben u aan het overtuigen. Hè? Ik ben u langzaam in dit kamp aan het trekken. Ja. Celine Dion forever. Ja. Maar... we hebben nog 11 minuten voor deze campagne. Oké, let's go. Ja. Maar nee, het is vooral op dat moment dat ik dacht... Oké, cinema kan echt iets veranderen. Cinema kan echt iets betekenen voor iemand. En ik denk dat ik toen op dat moment echt zoiets heb gehad... van oké, wil ik ook kunnen met iemand doen. Was niet eens de film als kunstvorm waardoor je gegeven... dat je zelf een film zag waardoor je dacht, oh, dit wil ik ook. Maar het was omdat je zag wat voor een effect het op jouw moeder had... Ja. En dus op mensen kon hebben, dat je dacht, dan moet ik dit maar gaan doen. Ja. Wat is het leven toch iets wonderbaarlijks, hè, Lucas? Hoe dat werkt. Ja, dus wie weet, wat breng je over op jouw kinderen? En willen ze daardoor iets heel bijzonders doen? Ja. Ik zal even naar Celine Dion luisteren nog. Had je medelijden met je moeder eigenlijk? Ik denk dat ik... Natuurlijk, en dat is altijd tussen kind en volwassenen. En het werkt in beide richtingen. Je probeert altijd bij iets te geraken... waar je eigenlijk misschien door die kloof van generatie... nog niet helemaal bij geraakt. Dus ik denk wel dat ik op een bepaald moment... bij iets van haar gevoel wou geraken... waar ik voelde van ik kan er niet helemaal bij. Ja. Je had er gewoon de leeftijd nog niet voor. Ja. Om het te begrijpen. Ja. Levenservaring eigenlijk had je er nog niet voor. Ja, absoluut. Ik stond er nog net iets te ver van, denk ik. Ook. Welke films ging je bij welke films die je zag begon het daadwerkelijk te leven? Die cinema voor je. Want je moest jezelf toen natuurlijk wel gaan opleiden in het... Ja, ik ben absoluut opgegroeid met Amerikaanse cinema. Hè? Dus in Vlaanderen dubben we ook niet in het Frans. Dus dat hebben we al niet. Dus we kijken echt wel Amerikaanse cinema. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid via de lievelingsfilms van mijn ouders. Ik herinner mij nog Sleeping with the Enemy met Julia Roberts. Ja. En Witness met Harrison Ford natuurlijk. Ja, ja. En dan herinner ik mij ook een moment... dat ik zat in het derde middelbaar en we gingen samen met de klas naar een film kijken. Waarin twee cowboys verliefd werden op elkaar. Brokeback Mountain. En dat was wel een bijzondere ervaring, want we zaten allemaal in het donker. En ik zag personages op het scherm die een verlangen uitdrukten... waarvan ik wist, als de lichten aangingen, dat ik daar zeker niet over kon spreken op dat moment in mijn leven. Dus ik denk, dat was wel een belangrijke film voor mij... om een soort gewaarwording te krijgen van... Had je zelf al wel volledig voor jezelf erkend dat je ze had? Ik zocht ernaar en ik zocht naar vocabularium. Vocabularium dat ook niet altijd aangereikt werd. Ik herinner mij dat we in het laatste jaar van de lagere school kregen we één les seksualiteit. De banaan lag vooraan met de condoom ernaast. Ja. Maar er was alleen maar vocabularium rond heteroseksualiteit. Ja. Dus ik denk dat ik enerzijds heel lang naar vocabularium heb gezocht. Het internet deed zijn opmars, hè mensen? En dan anderzijds ook zelf nog aan het zoeken was. Ja, het is grappig dat vocabularium zo'n belangrijk ding is voor je. Want daar ging het dus in dat boek wat je las ook over. Ja. Kinderen van 12 die dan eigenlijk nog heel goed konden praten over hun intieme vriendschappen die ze hadden. Mm-hmm. En op hun 18e eigenlijk helemaal kwijt waren geraakt hoe ze dat, ja, hoe je daar woorden aan kan geven. Of hoe je dat moet omschrijven. Zoals je dus ook zelf beelden die je ziet helemaal gaat deconstrueren tot woorden en gaat analyseren tot wat je eigenlijk ziet. Ja. Dus het woorden geven aan wat er diep van binnen in je speelt of wat je voelt of hoe je dingen ziet, dat is een belangrijk ding voor jou. Ja, en ik denk, weet je, we gaan allemaal naar school en we leren daar een woord Frans en een rekensom. Maar verwoording geven of taal geven aan dat wat er van binnen speelt, dat is niet altijd, of wordt niet altijd op het voorplan gezet. En ik merk of begin daar wel precies meer nood aan te krijgen, aan zo de taal om wat er van binnen gebeurt uiting te geven. Nou ja, en je kan dat bijna als geen ander natuurlijk. Ik bedoel, via beelden. Jouw films. Ja. Deze film en Girl, dat zijn natuurlijk allebei films waarin je zulke diepe, subtiele gevoelens niet per se in woorden vat, maar in beelden vat, maar ook in dialogen en in taal en in alles. Ja. En je ze in ieder geval aan de oppervlakte brengt. Ja, ik denk cinema is voor mij echt een manier om mezelf in uit te drukken. Misschien nog meer dan in geschreven woord of in taal. Heb je het nodig, Lucas? Om jezelf uit te drukken. Zeker. Ik denk, ik heb creativiteit ook altijd gebruikt om mee aan de slag te gaan. Om dingen mee te transformeren tot dingen die in mijn leven speelden, te transformeren tot iets wat mooi was. Ja. Dus ik heb het absoluut nodig om daar nu ook uitdrukking aan te blijven. Ja, en ook echt mooi als in ook voldoeninggevend als je er naar kijkt. Ondanks dat het een schrijnende film is en een ontroerende film en een diep tragische film is het ook. Wat ik net ook al zei, het is ook de Master of Entertainment. Ja. Het is ook gewoon een bevredigende film. Ja. Omdat. Ja, en ik denk ook, emotie kan voor mij ook. Weet je, ik geloof heel hard in het idee van catharsis. En een soort collectieve catharsis. Ja. Dus voor mij komt schoonheid ook voort uit, kan ook voortkomen uit een diepe, diepe emotie. En die samen beleven in een zaal. Is dat ook belangrijk voor jou om die film samen te beleven in die zaal? Want hij gaat op talloze festivals draaien en weet ik veel wat. Vind je het fijn om hem te zien met mensen om je heen? Ja, omdat ik denk, het is natuurlijk ook fijn om soms iets thuis te kijken. Hè? En de wereld zorgt er ook voor dat steeds meer en meer mogelijk is. Maar ik denk zo, als we in een cinema naar iets gaan kijken, dan kijken we niet alleen naar wat op het scherm is. We beleven ook in die donkere zaal met mensen die niet wij zijn, beleven we ook iets samen. Mm-hmm. En dat collectieve daarvan. Dat is echt anders. Dat is helemaal anders. En we leven in een wereld die digitaliseert en waar dat connectie steeds minder centraal staat. En ja, dan denk ik dat cinema gewoon naast de focus op één scherm gewoon wel een fantastisch therapeutisch effect heeft. En vind je het fijn om behalve films in het algemeen in een zaal te zien, om ook jouw eigen film, deze film, Close, dan in een zaal vol met mensen te zien? Of ze daarna nog 10 minuten gaan applaudisseren of niet. Maar ja, ik zelf kan nog moeilijk. Ik heb natuurlijk. Ik ken hem wel inmiddels. Ja. Hè? En ik zie hem graag. Natuurlijk, het is mijn baby. Hè? Ja. Maar, Maar voor mij, om hem nu nog te kijken, weet je, ik heb er zo intens naar elk detail, elke seconde, ja. Naar de kleur, het geluid, het licht. Ik zie, als ik nu naar de film kijk... Zie je eigen geploeter natuurlijk. Zie ik mijn eigen geploeter, ja. Zie ik de mogelijkheden die er nog waren. Ja. En dus voor mij is het op dit moment niet echt mogelijk om naar de film te kijken. Nee. Maar ik beleef de film nu... Via de impact die hij heeft op anderen. Zoals je ooit Titanic beleefde, via de impact die op je moeder had. Exact. Ja, jij houdt ook gewoon van het effect wat kunstwerken, films op andere mensen hebben. En dan te kijken naar hoe die mensen daarmee omgaan. Ja, en de verschillende perspectieven ook op één werk. Ik heb... je krijgt van het publiek heel veel terug. En zeker van verschillende generaties. Wij merken nu door avant-premières te doen, overal. Ja, de zalen, ik ben altijd heel verwonderd en blij om te zien dat alle generaties daarin aanwezig zijn. Ja. En ook om te horen hoe verschillende generaties op die film reflecteren. Het is enerzijds een film met ook een best nostalgisch kantje, die ook toelaat om een connectie die geweest is op te projecteren. Dus ik denk voor veel mensen zal het ook een terugkatapulteren naar een vriendschap uit hun leven zijn. Ja, alsof je in een fotoboek zit. Alsof je in een fotoboek zit. In een kleurboek, zei je. En voor een jonge, kleurboek. Ja. En voor een jonge generatie merk je dat het ook een jonge generatie die grenzen wil verbreken, die meer fluïde denkt, meer in fluiditeit, meer in loskomen van codes en normen, merk je dat daar ook wel best aandacht aan gegeven wordt. En dus ik vind het wel fijn om verschillende generaties te horen spreken over de film. Het is een prachtige film, Lucas Dont. Het is gaat ongetwijfeld nu aan een zegentocht door de wereld beginnen. Ik hoop dat je het allemaal lekker gaat inhaleren. En het is een heel gevoelige, subtiele... ingetogen film en tegelijkertijd is het ook Titanic. Dus wat dat betreft druk je op alle knoppen. Dankjewel. Over knoppen, hier ligt een tegel. Ja. Voor je neus, Lucas. Ja. De bedoeling is dat je daar een levenswijsheid of een regel of een... Ja. Weet ik veel wat opzet. Oké, interessant. En vind je afwachten of dat interessant is. Oké, en sorry. Ja. Vind je dat ik iets interessants gezegd heb of niet? Dit hele uur? Nou, er zaten zeker interessante momenten tussen. Oké, was er een zin bij die ik in specifiek... Nee, ik weet waar ik erop ga schrijven. Okay, sorry, ik ben mee aan het spelen. Ja. Ik ga de titel erop schrijven die de film had voor hij Close heette. Namelijk? En dat is een zin van Walt Whitman, waar David Hockney daarna een schilderij van gemaakt heeft. En het is We... Two boys together, clinging. Dat is hem. Clinging is het laatste woord van de zin? Yes. Heel goed, Lucas. Ik dank je heel erg hartelijk voor je komst. Je hebt een krankzinnige interviewdag achter de rug. Ja. Maar ik vond dat je heel... ik vroeg van tevoren, ben je een robot geworden? Die zei, ik probeer het niet te zijn. Nou, dat is heel goed gelukt. Je klonk helemaal niet als een robot. Oké, ben ik heel blij om. Nou. Ik ben nog steeds niet veranderd in een robot. Yes. Mooie conclusie van de dag. Dankjewel, Lucas. Doei. Zometeen Waldi van Geijnen met de bus in Den Haag. Dank u wel, meneer Dont. Morgen in Kunststof een interview met componist Joey Raukens. NTR. Speciaal voor iedereen. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. AvroTros helpt jonge talenten bij de start van hun carrière. Met het talentraject AvroTros Klassiek presenteert... bieden wij hen een uniek podium op radio en tv. En met de opname van hun debuut-cd... presenteren ze zich aan het grote publiek. Geef ook om de toekomst van Klassiek en word lid. Voor slechts €10 ontvang je 3 keer per jaar... de debuut-cd's van Jong Muziektalent, inclusief magazine. Meld je aan op avrotros.nl/geefomklassiek.